سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. دین مخ کی تخویف ذکر شو دنیاویوم او اخرویوم. کم انسان چی هغه سره علم راغی دا اللہ دا کتاب دا دین اسلام نه خبر شو دا لائق تو خوشخبری او دا بشارت وګرځی دو. اللہ دل خوشخبری او بشارت ذکر کئی کم سچ اللہ رد دا پارا تیار کری دی بعض داغی نعمتونو نا اللہ دے روان آیات کریمہ کی ذکر کئی. حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ پخپل فرمائی اعددت لعبادی الصالحین ما د خپل نیکانو بنیانو د پاره تیار کړی دی مالا عین رات هغه چې سترګو نه دی لیدلی ولا اذن سمعت غوږونو نه دی اوریدلی ولا خطر علی قلب بشر او د انسان په زړه کې هم نه دی تیر شوی د ده په خوا او خاطر کې هم نه راځي. داسې نعمتونه ما د خپلو نیکانو بنیانو د پاره تیار کړی دی. دی نعمتونو کې د جنت په نعمتونو کې په خپل جنت بیا په دې جنت کې چې الله سو تیار کړی دی دا هغې یو څو سیزونه الله دلته ذکر کوي. اول خو جنت په خپل نعمت دی او جنت حقیقت کې کناره د الله د رحمت نه. جهنم دا کنایره دا اللہ دا قهر او دا غضبنا او دا عذابنا. جنت اللہ جوڑ کرده ده دا پخپل عین نعمت ده عین ثمره دا نتیجه دا انسان دا خو اعمالو. و دی جنت کی چی اللہ سا جوڑ کرده نو دا غی سببم دا انسان خپل عمل ده. ذکر چی حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په یوم قبانی ویلی مسلمانانو ته چې ګور جنت کې سنشته که تاسو پته مې ا بالکل خالص مکه ده تاسو که پاغي کې سن نعمتونه او سونی سباغونه خوخی نو دا به د دې ځای نظر سره تاسو تیاری وکړئ دا وکړئ چې یو ظلم تاو و سبحان الله وبحمده نو ځان لري ونه وګرله په جنت نو ستا سوره زندگی ده چې دې کې ته کم یو ښه عمل کې چې الله غواړي پیغمبر یې غواړي د الله د خوشحالۍ او د پیغمبر د رضای نو بس پاغي کې ستا چینی ستا ونې ستا نهرونه ته تکلشه ځان له پخپله تیارې وکړه. نو اللہ داغی جنت نعمتوں نے ذکر کی، جنت پخپلم نعمت شو او پاغی کی جسدی ناغم نعمتوں نے شو، تا پتہ انسان تا نہ لگی کچھ کل انسان کلمہ ہوئے او خو صحیح مسلمانو نو بس داغد پار جمع کی گی اور سورج جمع شو. مثل الجنت التي مثل فمانا دا نعت و صفت صفت جنت وعد المتقون چو وعدے شوی دا دا پریزگار سرا متقون دا متقیان سرا. متقی سوک دے دا متقی مانا دا زان ساتن کے، دا متقی مانا دا یریدن کے. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتقوا السبع الموبقات، تاسو ځان اوساته دا غو گناهونو نه چې هغه انسان تباکی او هلاکی. اوس پیغمبر مونږ ته خودلی دی، الله خودلی دی چې د دې شیزون نه تاسو ځان اوساته. د دې نه ځان ساتل دې ته تقوا وی. په دې گناہنو کی دا ٹولو نلوے گناہ الشرک باللہ، دا اللہ سر شرک کول او شرک چی چام پا دنیا کے کھڑے ہو اگا اللہ تباہ کرے دا غی شرک توجہ نا. قوم دا نوح علیہ السلام و سلام نہنیم سا وکال شرک کو، سو شرک کو نیکان بنیان اولیاء کرام دا غین خدایان جو کرو اگی تیرا مدد شوی. دا آدم علیہ الصلات والسلام نیکان بچیو ود و سوا یغوس یعوق و نصر دے ٹولو کی مشرو ود دا غنو محبت اللہ. دا دا حابیل پا زیبانی چکلہ حابیل رور مڑکو دا غنو پا زیبانی اللہ دے پیدا کر نا نیکان خلقو خوچکلہ اغیر دنیا نلالا و سو وقت تیر شنو شیطان دے خلقو تاوی ویتا سو اولیاء پیجنے خلق سے خبر سی اولیاء سے توئی اولیاء دا اللہ دوستانو خ خلقو نیک عمل کرو دی ایمان سر دنیا نے تلیو ہر منگ سے چلو ہو نو تاسو خو کم از کم اگی اڑو سنم ناخلے اگی دنیا کے دور خ خلق و خ کارو نے کڑی وہ زمونگا مشرانو رو رو رو رو نو دا اگی شکل نے جوکلو بوتا نے جوکلو دا والے شیطان جوکلو او پکورنو کی اوزے پزے نو بس لاول بیغی تا سلام کو لاغی بیڑی را دا با احترام چی لاغی خوال برال نو بس لاس پی پسینکی خود وزان بیو در اخکتا کو لاغی رو رو مکمل پرستش و عبادت شروع شو نظرانی و منخت شروع شو پا عربو کی دا غشرک را روانو اللہ انبیاء علیہم السلام را لگل دا سلسل شروع و اشرکو باللہ دا اللہ سر حصدار گردول سو کو نیکان بنیان ملائکو ہر شے جتا دا اللہ سر پہ یو صفت کی شریک کچھ دیم سکولی شی دیم پسوانی پوئی گی والم الغیب دیو دیم مال سر اکولی شی دما دا پلانے حاجت پورا کولی شی نو تقی تشیر کولی دا اللہ پہ صفتونو کی دے اغلا برخا ورکلا دا شرک مانا برخا. پیغمبر ہوئی دا وہ گناہون نزانو ساتے چی اغا انسان تباکی اور رنبے دا غین شرک دے دا شرک نرزانو ساتن ورپسی بیا دا قتل نم زانو ساتا دا سود نم زانو ساتا دا مور و پلار دا نافرمانے نم زانو ساتا. پا میدان دا جہاد کی شکل مخامخ شو نبیا دا تیخ سے نم زانو ساتا اسے نبی علیہ السلام ورپسی شپک نورم ذکر کرو خود دا طول نا اہم داو نو چیر دی گناہ نزان ساتی نو دے انسان تا متقی ہو یا دا سے دا ہر یو لوی گناہ نا اللہ وی دا غید پارا تیار شوی دا خا المتقون نہ مشرک تا پارا نہ دے جنت دا دا آغا چا دا پارا دے چھ زانے دا گناہ نہ ساتے لیے کہ لوے گناہ دے اکڑو گو گناہ دے پس سر کے لوے گناہ دے چھر دے نہ دے زانو ساتے نہ وارا خیر دے اللہ برتا معافیو کی شفاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاتے دے شفاعت دا نیکان و خلق پاتے دے اگی پا شفاعت سر بخلاص شی کوکا شرک دے کڑی انو دے چا پا شفاعت نخلاصی دے جنت کی جدار دے متقیان دا پارا تیار شوی دے سدی فیہا انہار من مائن پدی کی نہرو ندی دوبو دوب سنگ دی غیر آسن چن ندی غبدلی شوی. ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کی غیر آسن اے غیر متغیر دا چی سنگ دینو آغسی دی دوبو حقیقتو یا صفتو یا رنگو یا خون دا بدلی گی کلا کلا آغا غیر آسن بدلی شوی ندی چی سنگ دا غیر رنگو ما آغسی دی چی سنگ خوندو ما آغسی دی چی سنگ پا مزاو پا آرام بانی تیری دی نو ما آغسی دی بازی ابو بانی دیر وقت تیر شی آسن دا سن ناصل کرا ہوتا دی سن کالتا ہوئی نو چی دیر وقت پی ووڑی نو بس پا دیویخ کم زنگو نو شی تتر آغی نا صفاو برالی نو صفاو بتیم نشی راغت دی دیر پا گرانا برالی آغا جالی مالی و سر رازی خون کم پرخ راشی سوڑ بوین پا کرا غری دا غی جالو دا وجنا غیر آسن غیر متغیرن عطا خراسانی مانا کی غیر آسنن اے غیر منتنن او بدی خو بدبویا ندی دا دنیا پا دی او بو کی دا رازی کلا بخڑی کلا بسوڑ بوین دا غیر نرازی کلا کنورسو گندگی و پلیتی و تراشی تا دا سی او بدی جی غیر آسنن او نهرو ندی من ما این غیر آسن دا آغی زین را روانی دی چی غزیر دیر پاکی زدی حدیث کرا دی دا نهرون چی دی نو من ما این ای من جبل دا دا سی غر نرا روانی دی تفجرو من جبل من ما این دا غرون نرا روانی دی او دا غرون رس دی وی دا مسک دی دا مشک و عنبر نیا دی دا گت و غر نده دا مشک و دا عنبر و غر دی او دا غیر وی خون و نوبر روانی دی. بعضی نهرونا پا دی دنیا کی مشتا بعضی حدیثو که رازی سیحانو جیحانو نیلو فراتو دا سلور نهرون دی وی دا من انحار الجنه دا دا جنت تا نهرونو ندی یعنی دا غیب پا شان دی دا غیب نهرونو نراروانی ندی جنت کم زید دا نهرونو کم زیدی خو لکه پا دنیا کی دا دا غیب یو مثال دی میوه خوشتر کن پا جنت کی لکه انار شتا خو دا انار واغ انار خو ندی برابرو دا انگور واغ انگور خو ندی برابرو نور دنیا دا نهرونو دا غیب پا شان دی اللہ وی دا یو مثل دی پیغمبر وی دا داغی یو مثل دی آقا دا دام دا غرون نراوتی دی او اغم دا غرون نراوتی دی خود دا غرون پا دیکی بخاو رئی پا دیکی بگت ای او دا جنت اغا نهرون دا مشکر نهرون دی نو چه دا مشکو دا لان دی نو برا روانی ناقا با صفا سو رئی او اغا بخیسته سو رئی داغی خون بسو را مزی داری نو نهرون پا کی دا وبو دی او با دا سری چه بدبویا ندی او سرنگ او خون بدل شوی ندی دا یو و انهار من لبن او سن نهرونه دی په دی جنت کې من لبن د لبنونه د شودونه د پایونه لم يتغير طعمه کتابی عربی کې او د قران په عربی کې لبن شودو ته وي پایو ته وي اهلی په کتاب سے توریدل اوس د دی په محاوره کې دلته حلیب شودو ته او پایو ته او لبن شملو ته وي الٹا خبر ده دغه حلیب چې وته دی وی نو دغه طلبان وی د قران په جبا کې نهرونه دی نو د شملو نهرونه نه دی د پایو دی د شودو دی او یو حدیث مرفوع کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لم یخرج من دروع الماشیه د سارو د غلان زونه نه دی راوتی هلته دغه سارو یو د غلان زو فارمونه نشته دی غاګانو ماګانو انهار من لبن صفا سوتر نهرون را روان دی او من لبن یو حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا سألتم اللہ الجنہ کل چی تاسو دا اللہ نسوال کوئے دا جنت نفس الوه الفردوس نو دا غن سوال کوئے دا جنت فردوس فإنه اعلى الجنہ دا د ټولو جنتونو نو چت ته او اوسط الجنه او د ټولو جنتونو په مینس کې دی و منه د دې جنت فردوس نه تفجروا انهار الجنه د دین را روان دی غنهرونه د جنت کاغه نهر د وبو دی او کاغه نهر د پایو دی او پایوم دا سری دنیا په هغه خو قسمه قسم حالات راځي لم يتغير طعمه چې دا هغه خون نه دی بدل شوی دنیا دا هغه چې څو وخت به تیر شي نو بیا خون بدل شي که دغه سی په تلاجه کې کې د نوم خو نه بدلی دا داسې نهرونه دی او داسې پایو دی چې لم يتغير طعمه دا هغه خون نه بدلی درم وانهار من خمر اللذة للشاربین او نهرو ندی دا اغا شرابو لذتن چه خونور کون کی دی لشاریوی ناسکون کو تا لوخی کی واچو نو چو وطا گوری نو حسنت المندر روایتو کرا دی چو وطا گوری نو کاتو دلم خوندر کی بعدشی تا چی تا گوری دی دنیا کی نو داغی اغا رنگ داسی اغا صفت داسی چیتا بوی چی ما خوارو دی تا کتے نسلی داسو گن دی نا حسنت المنظر والطعم بیچ کلسکی نو خوند دا سری دا دنیا دا غی خوند اخو سپیر سکی بینشی دا خلق ہوئی او اچولی بی پکیم دای او دا سخا میوون چی او شی روزی چی دا میوی سور ام گندشی او سخاشی نو دا خلق دا سیو جی گانای و تا لگی دلی دا غی دنیا دا شراب جوڑی او یا بلی او شی چی پا غی بان تیم ووڑی اغا خراب شی او او بو سره واچي او داسې نور سيزونه سره واچي او یو غنده شي ته نه جوړ شي او بیا د اغې نه چې کم تیل لوزین او اغې تر دنیا دا شراب وي نه خوان خي او نه رنگ خي دا لذت للشاربین خوان ور کون کې نو چې غي وته ګوري نو دا کاتب ولم خوان ور کوي او چې بیا خلی تر نږدې کې نو دغه لاغې چې کم خپل ذائقه دا خوان نه هغه ولم خوان ور کوي وانهار من خمر اللذت للشاربین دا سه لگ لگ نری جی بس تا تو پا گلاس که ملاوی گیا و نور نن اللہ وی نهرو ندی نو دا دنیا دا نهرو ندی غدا آغاز دا نهرو ندی او حدیث که راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نهرو نچی کده عبودی او کده عرص دی یو حدیث که راضی چی فیها بحرون بحر اللبن یو پا که دریاب دن اگه دریاب دو شو دو لگر دنیا دریاب دو گورا سور الوی دریاب نو بحر الماء نو بل پک دریاب دے دو بو نو بحر العسل بل پک دریاب دے دو شاتو نو بحر الخمر نو بل پک دریاب دے دو خمر لکر دنیا دریاب چی کنست شوی دے او نالے جوڑ شوی دے نو پاغی کی دریاب دے و یا نهر دے وی دا با دا سے نئی دا با روانی یجری علا ساحت الارض دو زمکی دا مخ نده و دا غزای غزمکا دا غی پا دی ظاهری سطح بروانی نو یو خواه بلخواه تا غصی بوچتی خوریگی را خوریگی بانا وی حافاتو ها خباب اللؤلو دا غی دا یو جانب و دا بل جانب و تا ملغلری ولاری جو تا یو خواه بلخواه ملغلری دا و ملغلری دور ولاری جا غدیوال دا ملغلرو دی نو دا غی دا لانده بس خطه اینو شگی بینو د دنیا د خټې او د شګو پشانو یا به صفایت او چنول ته ضرورت راځي نو نه ی المسك الازفر اغه شنه زمرد دی مشک عنبر چې یادیږي او پدې کې کم د ټولو نه بهتر دی ازفر نه غو به لاندې دا کانی شگی نو چې لاندې کانی شگی دی او دی خو عمل غلری لګی دی لیدو پدې میس کې نهر روان دی او سلور نهرونه دی شراب وزن لا شاتو زن لا وانهار من خمر لذة للشاربين د دنیا غداسی کتاب اوس کرن په سر بره دړ راغه به وشي به در باندې رااله ولټه بری کولی او د قران نور سورتنا ثابت رج لا يصدعون عنها ولا ينزفون جنتانو باندې به سر در دین ناراضي دا غي د وجنه او ولټه به پم نه لګي نهرونه د شراب او لذة للشاربين دنیا کې د صبر کړه او کنه دغه نظر ساتلو الله ولالتا دریابونه اور سلورم وانهار من عسل مصفا او نهرونه بيداغ شاتونا داس شاتو مصفا چې هغه به بالکل صفا شوی مصفا سے په تفسیر کې وی هغه شاد ته وی چې دنیا دا شاد تی او تا حاصل کړه مچونه او دا غی نفس دا غی صفائی ته کې نو دو طریقې سره کیږي او دا چې په صفا کپڑا کې واچه او نه چوړ کې او دویم دا چې په ور باندې کې د نو پاغي معمولی نری ور ته به کې دي چې تیز نه کنه نه هغه سوځي بیا نو دا غی باندې چې کم زګ مګ راځي نو هغه به ته صفا کې او چاڼ دی کې مصفا غی ته وي بعض مفسرین معنی کوي لکه امام قرطبی هغه وی مصفا معنی دلته دا ده نهرونه دي او د شاتو دي خو دا شاتو وی د مچو د خېټونه نه دي راوتی د دنیا دا شات نه خو مچه جوړي نو مچه د سنه جوړي الله وت حکم کړی دی اس د کی سبول رب کی ذلولا ځا الله حکم دی وتا نو په ونو پسې ګرځي او په ګډونو پسې ګرځي او دا غی نه هغه عرق روچتی او هغه خوري دا داغی خوراک دی په حقیقت کې نو داغی خیټ نه چوزی نه هغه بیا هم د وړو یا رډکو متیازو په ځای باندې نه وزي د مچۍ دغه نشته واپس په دې خوله باندې راوباسي یخرج من بطونها قرآن سورت نحل گواه دی الله وی د دې مچو د خیټو نه راوځي شراب او مختلف الوانها داسې شراب چې سپین دی او زیړ دی او سره دی خو راوځي د خیټ نه به هر حال او دا هغه ځایغه ویغه به د خیټو نه راوځي چې مچۍ دی او شات په جوکړي او غوین په جوکړي ته ورپسې دی او کټکیږي بنا الله هغه جوکړي دی او الله خپوږي په هغې باندې چې هغې د څه نه جوکړي دي من عسل مصفا وي مصفا هغې ته وایي چې د مچو د خېټو نه نهی راوتي د دنیا هغه مصفا نه و په هغې کې پاکه وه نو په هغې کې د دې بچو دا بچو د هغې نه صفا شي هم داسې نه صفا کېږي لکه څنګه چې هغه صفا دی ولهم فیها اور دی جنت یانو د پارا پا دی جنت کے من کل ثمراتو د هر قسم میو ندی من کل ثمراتو هر قسم میو پا کرا وست لکر کل مانا سدا ولہم فیہا من کل ثمرات سو کوئی دا من پا کی زائد دے ولہم فیہا کل ثمرات د هر قسم میو نا اگا میو چتا پا دی دنیا کی لی دلی دا و یاد ندلی دلی دنیا کې دا غي صرف یو مثال تا ته الله خود لري دا ټول یو موجودی التا خدا سے بنی و تو به متشابهن سورت بقره کې تیر شیو چې رنگ کې وته ګورې نو رنگ به تا ته یو شان ملاویږي چې دا خوم کېله ده مخ کې ما خوړه دا خو انګور ده مخ کې خوړو الله وینا غیر متشابه په خون کې بیا یو شان نه و مغفرتم من ربهم گناهونه به ته ټول معاف شي دا په گناهونه به پردی واچو دي اخر کې لوی شرم د انسان دا دی چې دی ولاړی او تمام کائنات هغه ګوري چې ګوره د دا ګناه کړی دی ګوره د دا ګناه کړی دی انبیاء یې ویني اولیاء کرام یې ویني استادان یې ویني نو دا ځان له یو عذاب دی دا مغفرت من ربهم ګناه باندې پرده راغله هغه الله هلته نه ښکاره کوي کمن هو خالد فی النار دا سړی چې دا نعمتونه ورته حاصل شو دا په شان دا غچا کې دی شي چې دیوا همیشه یې پور کې نه وسکو ما ان حمیمن او سکولې وشي په هغې باندې اوبه ګرمې داسې ګرمې دي چې ویس کې فقطع امعاءهم نو پرې به کې کلمې د هغې معن کلمې ته وایي امعا د هغې جمع ده یو طرف ته جنتي ته دا نعمتونه میلاویږي او د دې تعلق ته کلو سره دی او دریابونه ولا مقرر کړ داسې چې دا غیر خوان په شان خوند نه دی لیدلی دا غیر رنگ په شان رنگ نه دی لیدلی او دا غیر په شان خوشبو هغه نه دی لیدلی تر اوسه پورې چې سوره خوشبو دار دی او دلې چې کوم یو بور کړ دا غیر په مقابله کې نو حمیمن ګرمی دی او دا غیر نتیجې ته وګوره فقط امعاءهم چې ویس کله نو دنه هر صبر د ختم شي زره زره بشي ورته نه بوزي نعوذ بالله من ذلك دا یو شان دی نه دا نه یو شانو دا یو مزید یو دی بل خو عذاب دی او منهم من یستمع الیک او بعض الذين غسوک دی چې وق دی تا ته پیغمبر حتا اذا خرجوا من عندك تر دې کله چې دی و دې استاد خوانا قالو نو وای للذین اوتوا العلم هغه کسانو ته چې هغه تور کړه شوی دی علم پویږي مؤمنان دی مسلمانان دی ماذا قال آنفا دا دو سوی عرب یو شان عرب دی، یو شان خلق دی مکی والا، خو چونکہ داغه په زړه باندې پرده راغلی دا هغه یا اوری او یا نوری، او چې ووری نو یا خو د خندا او د مسخرې نه وی. ماذا قال آنفا، دا دی لسوی وی هغه خیارانو پو خلکو ته چې چا ایمان راوړی دی، نو داغی مخکې وی دا دی سوی دا دی وسوی دا دی ټوکه کوي دا دی مسخره کوي، او یا دا چې هغه په زړه باندې پرده راغلی دا نو پوهیږي نه، بس ناستے سمم بکمن ناستے، بس اسی اسی یو لرگی دی باقی بانی سوک پوئی گی تزرپ غگو بانی آغا سوکوری چی اوتو العلم اگا لعلم ورکڑی شوی دی اگا پوا دی اگا دا توحید نخبر دی اگا دا رسالت نخبر دی اگا دا اللہ کلام پی جنی نو دا چی کم نور دی ناغی اگی توی مازا قال آنی فا دا دو سووی اولائک الذین اللہوی دا کسانو طبع اللہ علی قلوبهم مہر والد اللہ پزلن ردیوانی واتبعو احواءهم او روان دی پخبل خواہشاتو پسی دا اغا الہ اغا خواہش دی زلو چی وتسووی گٹا وتخخ کارشی نو دا اغین اللہ تجور کی خوا پیرے و پیرے وتخخ کارشی و قیسا ووری نو دا اغا بندگی شروع کی دا نیکان و بنیان و عبادت دے کی دا ون عبادت دے کی دا پیریان و عبادت دے کی دا گٹ و عبادت دے کی دا دا پزلن مہر لگے دل رک دے اوری نو اوری با دد قرآن اوریدل او نہ اوریدل سورت بقرہ کی تیر شو یو برابر والذین اهتدوا اوا کسان چی قصد ہدایت کو اهتدوا داغی قصد او ارادہ د ہدایت وا قرآن اوریدا او پدی نیت بانی کی ناستو چې الله زما اصلاح کی، الله زما عقیده برابر کی، الله زما عمل برابر کی، نو چې پزړه کی او په اراده کی ددو ہدایت نو زادهم هدن اللہ بازیات کی دیتا ہدایت، ہدایت رنا دا اہودن دا ہدایت پخپل دے سشے نو سوک مانا کی علم، سوک مانا کی توفیق. والذین اہتدو آغا کسان چیغی ارادو کلا دا ہدایت قصدو کلا دا ہدایتو نا اللہ وی زیاد بکم دیتا ہدایت، تا رنا گواری رنا برتز نورم سیواک تا قصد و اراده ده هدایتو کو پا دی نیت مانی ده قرآن ووری دو چی اللہ زما ده زلو زما ده اعمال و اصلاو کی نو اللہ ویزا ده و مهدن زیاد بگی دی تا توفیق، اللہ ویزا بدل حمد درکم زا بدل توفیق درکم. سوک مانا کی ده هدن مانا علم و بصیرت، او گور دا ده قرآن سر تللی خبر ده تا یو صورت ده قرآن وایا نو بس تبوه گی نزلوی عالمی ما اللہ بتال دا علم و بصیرت نورم سیوا کی دی وجن چاچی دنیا کی قرآن ویلو ناغی مقابل چام نشو کولی علمی میدان کی اغیب کمزوری رات لولی علم خدا قرآن دے، اغیل علم خدا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، نوچی دا دو علمون تا اکڑو ستا دا مقابلی سوک نشتا دیر علماو چی دا قرآن دا علماو مخی تباغی خبر نشو کولی منبر باندې بکه ناستی نو شټول بره بيد ټول عمر به طالبانو ته لګیو کتابونه به وي، خو منبر باندې به دوه خبرې نشو کوله، رب به پراغي زلزله به پراله داغي اصل وجه دا وجه غي سره د قران علم نو کدا صحیح نیت سره غي علم کړی نه الله وعده کړی وجه زاد او مهدا زب طالب علم سیوا کوم زب استا بصیرت او پو سیوا کوم. واتاهم تقواهم او وربکی الله دی تا تقوا ردی، تقوا پرهیزګاری ته وي، تا د یو ګناه نه ځان بچ، یو آیات تے سی ووری دو پاغی دے عمل شروع کو نو اللہ وی زب استا پر ازگاری تا رب اخبال در کو موس نمانزی سپت تا سنے دے ورے دلے چند صلاة تنہا ان الفحشاء والمنکر، تا منزو کو پس سی منز دے وکا سی خوا پختانو منز دے ونکو سوار لسے میں صدے دے مولیانو منز دے ونکو آ بروز بویوا و غرب او پا شل مین تکی شل رکات تراویم کوا و سر پارزم کوا ویترم کوا غرب پوزتی اپو منو سے خنداوا یا وہ زمون گرا خلق موس شوق پکو چې مخ کې سب تدان ورس او چې مخ کې سب تور رسید نو بیا را روان لګر کوئی نا ګور نه چې دادې سوګ دې موس کی نا او بیا دا مخ ته جودری ګنو یو لوی قطار بودری ګو مخ مخ بوته لګر بوتو دری بیا خو دور سوچ کاو کنه چې خیر دغه ته مخ کاو مته بالکل مکر هدی په مازه کی چی او مسکون کی تتدق سے مخامہ خدرے گی دا حجودی وقتی اگا بتا تا سجدہ لگی گی اگا غریب نوار پار خطا شی اگا خپل منز دو بیانی شی کولے دا بالکل مکروح دی چی دا مسکون کی مخی تتدق درے گی وغا تاری مخ شاکے بوتا که سوک بل سوک دا اگا مخی تا تیری گی نزد تو خبا یا سوترا شی کنا بہتر ادارا چی بس ال تکینا یا ادرے گا قبلی طرف تا مخ کا دے پا مخ روانی یو حجوم بجوڑ شی دروازے پخوا کی چی کم دروازے پخوا کی اولادی سر دا اگی نخورکات تری زکر چی منزون خوزمگا دا سی اول تا خوزان نرسو نو بس زمانگ نا اکثر رکات و دو رکات تشیو پر دروازے کی منگا اولاد ورہ پختانو بی حجوم جوڑ شی زوست دا دے اللہ را منی کی بار تا بویگن پا انڈیا وردی لگ سبا رکا ذکر رکا دو رکات تا نپا لکا ولی زان گنانگارے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا مانزو والا مخی تا تیری گی دا سڑے نو کچھ ردے دا عذاب نا خبر بے ندل تا وسلوی اخکال اولادو خودے بنا تیر دا سی چکل جمع اولاد دا دا امام مخی تا سترشتا اس خبر نر تیری گا پا دا امیان سکی کپا ارزے کی خوچ سترا پرتر نو سپروان نشتا خو سترا نشتا سلام اگردو لیشو منز مات شو خبر ختم شو او دے بور روانی منز دا سنگو کو نو بس تاغین اللہ خبر جی دے سنگ منز کی نو دغه موز بدل څه فائدہ ورکی دی به د بدکار نه سمونی کی پوچ څنګه راضی نو بد د جیب لغه روخ کلی او بیا غی ته پروتی له خیرن ټول شپه به دغه کی تیر شي سبې روزګاری دا او سده مونږ دغه و اعطاهم تقواهم الله وی زبو له تقوا د د پرهیزګاری تقوا بوله زو ورکم د بدونه به دی بچ کم زو حواله چې دی په قصته او په اراده د ښه کار راغلی او کنا سه ځان خلاصی عادت کوي اگر منز ہم دا سی منزی اگر عبادت ہم دا سی عبادتی شاگر پا نا عبادت بانی سابی نا اگر سبب دا گمراہی گردی گا پوئے گئے بھی و آتاہم تقواہم ور با کہ اللہ دیتا تقواہم سوک مانا کی خشیتا ہم دا دی اگر یرا تو پنیت تو عبادت تو پس سی نیت بانی قرآن تکی ناستی وغ دیرے دو کدہ ہر جا سرستا تعلق تے کدہ ہر سو کی کدہ مسلمان یہ او کنے کوچ کله په صحیح نیت کې نستنه الله وی وړه کې به یې رضا واشو او تا تقوا هم دی وجه نه سوک معنا کې تقوا هم ای خشیت هم بهر حال فهل ينظرون انتظار نه کوي دی الا الساعه مگر قیامت تا ان تاتيهم بغتتن چراشی دی تا نا صافا فقد جاء اشراتها یقینا راغلی دی علامات تاغي د ټولو نه لوی علامه هغه د پیغمبر راتلل د قران نازلیدل ځکه د اخیری پیغمبر دا آخری کتاب دا خو راغلی راغلی دا فقط جا اشراتها و نورم دیر علامات چی پیغمبر خود لی انا لهم اذا جاءتهم فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم اصل آیات دا صرف انا لهم ذکراهم اذا جاءتهم دا ذکراهم فانا لهم سر لگی کم زی بید دید پارا نصیحت حاصل اولو عبرت حاصل اولو اذا جاءتهم کلش راشی دا قیامت دا نصیحت تو قبل اولو دا پارا او دا غید زان پوکولو دا پارا دا غید قبل اولو دا پارا خو اللہ تعالی عمر در کلو کنا 15 تکالا نو پا غی که تاس نصیحت او عبرت حاصل نکو وس کلش قیامت را غی اللہ وی وستان ہو وقت تیر شو انا لهم التناوش مخکې تیر شیو کوم ځای وای د دې لپاره ایمان حاصلولو تقوا او پرهیزګاری حاصلولو دا غي وخت دنیا او دنیا لاړه ختمه شو مخکې عذاب ولید او مخکې قیامت ولید او مخکې مرګ ولید چا باندې چې مرګ راغی دا قیامت راغی نو کدا کا وخت دې ډیر وصیتو کې بچو ته چې ما پسې میخه خیرات کې سندره پسې لال کې دیګونه را پسې پاخه کې الی او جمعات جوړ کې زما په نوم باندې ته چې ژوندې وینو تاسو کول چې اوس تکړه شو خیراتون لپاره دې مال خیرات کې اوس فانا لهم شرط بيد دي د پاره اذا جاءتهم كل شراشي دا قيامت او ذكراهم نصيحت حاصل اولو او عبرت حاصل اول يعني دغه وخت دا نه حاصل دي دغه وخت نه ختم شو نو فعلم پوشا چون کی دا ولي د دې صورت اوله حصه ختميږي نو مساله توحيد زکا جهاد را روانو فعلم علم حاصل کپوشا انه لا اله الا الله پدی خبر باندی چی نشتا لائق دا بندگی سیوا دا اللہ نا نشتا معبود برحق چی وطوی پا خواه مولیانو مانا کولا معبود برحق صحیح مانا وا غلط نوا معبود عربی وا خدا دا الہ مانا دا او الا الله مانم د قبر حق دا پکې فارسی او بر پکې فارسی او حق پکې بیا عربي و او څوک پدې نه پوهیږي چې معبود بر حق څه ته وي لائق د بندګۍ لائق د عبادت لائق د نفع او د نقصان چې ته دا عقیده وساتي چې زما خالق الله دی زما مالک الله دی زما رازق الله دی باران ورون کې هغه دی باران درون کې هغه دی قحط راوستون کې هغه دی بیماری راوستون کې هغه دی بیماری لري کوون کې هغه دی چې دا عقیده وساتي د کلمې په معنا باندې بستر شي خدا څوک نشي خلاصولي فعلم دا علم راوله انه لا اله الا الله آیات کریمه نوی دا معلومیږي چې اول فرض په انسان باندې علم د کلمې دی چې دې په کلمه باندې پوښ په کلمه باندې سړی مسلمان دی کنه کله چې یو سړی مسلمان دی نه غو په دې حقیقت باندې پوښ چې د کلمې معنا څه ده چې بغیر د الله نه بل چا بندگی نه کوم بغیر د الله نه بل څوک لایق د عبادت نشته بغیر د الله نه بل څوک لایق د نفع او د نقصان نشته غو په دې باندې خپوه کې چې دا هر څه الله کی او دا هر څه د الله په لاس کې دی مخلوق کملیک دی که انسانان دی که پیریان دی نسنه شی کوله اگر که اولیا دی و بزرگان دی و فقیران دی و مجذوبان دی یبا خدا اللہ نبغیر سکس نشی کوله خب تفصیل بے پوکی فعلم دا علم را وستل لکلمی لاول فریضه دا مفسرین ہوئی لاول بدا علم زدکی فعلم ذکر اللہ پیغمبر تاوی فعلم وی پیغمبر تاو لعلم نوسا چل اللہ تاوی فعلم دا اللہ وی پیغمبر تاو ما و تا تیوری خواه پیغمبر د دې باندې پو او په دې باندې عالم چې په دې صورت کې وته الله وی چې فعلم ذکر دې نمخ کې سو صورتونه نازل شیو د دې نمخ کې سلور نوې صورتونه نازل شیو نو پیغمبر ته دا علم نو چې الله وته وی فعلم دا علم حاصل کې په دې باندې ځان پوکا نا ما او تاته وی خا لا ول ځان په دې باندې پوکا موږ کوا روزه نسا نا احکام خدا روستو دي لا ول دا علم راوله چې انه لا اله الا الله چپ دی پوشن پیر بابا تا ون دی کاکا سے تا ونی روان بیا بوت تا ونی ولاڑو د بھگوان عبادت ون کے بیا چتا علم تا حاصل کو اس بد اللہ بندگی کے دا اللہ نہ بغواڑی اللہ با علم الغیب گنی تا عقیدہ بدای چ اللہ ما دا ہر سرا کی وزے پیدا کڑے ما دا نہ ولی نہ واڑم چلے بل نہ واڑو فعلم دوما وجہ مفسرین دا ذکر کی چ اللہ پیغمبر تا ولی وی چ تا علم حاصل کا دا زیده پارا نا چه پیغمبر تا علم نو نا وی پا دی بانی مضبوط پاتی شوستو اصل شی ایمان نده اصل شی پا ایمان مضبوط پاتی که دل دی اصل شی علم نده اصل شی پا علم مضبوط پاتی که دل دی چه دا خبر استا پا علم که بیایی سنا چه نن یه و سبا نی نن دی زان پوکا و سبا بس کسا ختم نا پا علم بانی مضبوط پاتی که دل دا چه دا علم تا سروس باقی ده فعلم انه لا اله الا الله کستانه سو ته پوسو کی دا کلمه مونږه وای دا کوم ځای کې لیکلی دا سوره محمد کی دا آیات نمبر بزیات کی دا اوله حصہ ختمیږي نو په توحید باندې ختمی فعلم انه لا اله الا الله پوشه په دې باندې بغیر د الله نه بل حاجت روا او مددگار نشته دویم واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د خپل ګناه او بخنه غواړه د پاره د مؤمنانو والمؤمنات او د پاره د مؤمنانو د پیغمبر ګناو اتفاق خدای له سنت والجماعت دار چې انبیا د ګناهونو نه معصوم پاک په دې مخلوق کې ملائک د ګناهونو نه پاک دي او انبیا آسمانی مخلوقاتو کې ملائک ځکه قران نه ثابت لا يعصون الله ما امرهم د بعضی مليانو په دې کې مختلف دي نو مولیانو اختلاف نہ ختمی چې دا بلا کله ختمی نو سو کوی انبیاء علیہ الصلات والسلام د گناهونو نه بالکل پاک دي نه تل واړه گناهونه کیږي او نه تل لوی گناهونه کیږي بعضی پکې وی چې گناهونو نه پاک دي خود لوی گناهونو نه پاک دي او واړه تل نه کیږي نو دا غي مثالونه ذکر کیو آدم علیہ السلام تعالی وی جون نه خوراک مکه واوې کو وی دا ډو کی گناه مله اول خو په دې ځان پوهه چې دا ډو کی گناه او لوی گناه چې الله وته وی مکه واو غکول الله د نه خلاف وکړ دا خلق دور نه پویږي او دا سوچ نه کوي چې د قران پرانا کې تاسو د انبیا او حال وګورئ د قران پرانا کې ابلیس شیطان هغه وخت کې ویلو او الله ته ویلو چې الله ستاسو مخلوق په زمانه نه بچي دی به زه گمراه کوم قسم یې خوړلې او ورپسې وی الا عبادک منهم المخلصین ها الله ستاسو بنیان شته پدې کې چې هغه ستاسو خالص بنیان دي نو دا خالص بنیان وې سوک دي نو ال توغور خالص بنیان دلان مفسرین ذکر کی وی دام بیا علی مسلات مسلات نو گور د شیطان قدم دا چ انبیاء د گناہوں نہ پاک پدی معنی وی زما وس نرسی الا عبادک منهم المخلصین او په انسانانو کې پیدا شو غی وی پلانی نبی نه دا گناو شو د پلانی پیغمبر نه دا گناو شو د پلانی نه دا گناو شو او کبایر ور پوری تړلی هغه صغیر واړه گناہوں نہ خلاص کئ صغیر ور پوری تړلی دلتا اللہ وی واستغفر لذنبک تب خن غواړه د خپل گناہ یو جواب داده چې دا ذنب نه دی ذنب دا په معنا د بوج سره دی بوج الله پیغمبر ته وی واستغفر لذنبک بخن غواړه زمانہ د خپل بوج حدیث کرازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انه لیغال علی قلبی لیغان علی قلبی پیغمبر وی زما په دې ربانی بوج راشي بوج دی بوج ته په حقیقت کې ذنب وی ذنب واستغفر لذنبک کله چې انسان باندې معمولی غون ته دغه حل بدل شي نو که تاسو خیال نه دغه په دې ربانی بوج راشي دغه بوج ته ذنب وی الله پیغمبر ته وی دا ذنب او دا بوج زمانه بخنه غواړه دا بدل نزل ریکوما سورته فتح په اول کې براشي دی په دې سورته چ اللہ پیغمبر تا لومبی اور وستی گناہوں نہ سمت لگ اداغا غبوجن چ پاغا بانی برات لزک پیغمبر پخله یما بانی بوج راش انه لا یغان علی قلبی نزد ان لا نبی بخنه غوالم پ استغفار بانی شروع کوم او یا زلا سلزلا نو اللہ زما دا زرا غبوج لری کی حدیث کی داغی معنا پخله راغلی واستغفر لذنبک نو پیغمبر استا پزلو چ بوج راش نو زما نه بخنه غواړه او دویم جواب دار هغه ټولو نه بهتر جواب دی چې دا خطاب پیغمبر سره دی او مراد امت دی الله پیغمبر ته دا علم حاصل کا چې لا اله الا الله پیغمبر حاصل کړی دی دا تا ته وی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات او بخنه غواړه د خپل بوج او د بوج د مؤمنانو او د مؤمنات نو دا ما او تا ته وی چې ته هر وخت دا وایا او دا ولي وی شیطان وی قسم خوڑلو چو عزتک و جلالک اللہ ستا پا عزت میری قسمی ستا پا لویے میری قسمی لأغوینہم دی بزگم رہکوما ما دامت ارواحهم فی اجسادہم چی دی دا روحون ردی پا دی بدن کی یہ دا زمان بچ کے دینی شنی دا شوی و دروازی نبا زوانے کی و نبا بڑا والی کی او دا زوان دا پارزان لشیطان دے و دا بڑا را پارزان لشیطان دے دا طالب دا پارزان لدے و دا مولا دا پارزان لدے د مسکون کی د پارزان لده او د روجدار د پارزان لده مختلف قسم شیطانان دي هغه قسم خوړل د الله په لوی باندې نو وی الله وتم قسم خوړ شو عزتي او جلالي زما د په خپل عزت او په لوی باندې قسمي چې اغفر لهم زبا غیت بخنه کوما مستغفروني سو پر جه غی زما نه بخنه غواړي دی وجنه روایت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دی ابو بکر صدیق خلیفہ راشد خلیفہ اول مشهور روایت ته وی نبی علیہ الصلات والسلام نما اوری د چدیوی چې تاسو دا دوه خبرې ډیرې کوي علیکم بلا اله الا الله والاستغفار لا اله الا الله ډیر وای او استغفر الله وای زکا وی شیطان وی چې ما دا انسانان اهلکت الناس بذنوب دا مې په ګناهونو باندې تبا کړو به بنیاد مې ولا وستو او چې کله دې استغفار وی او کل لا اله الا الله وی نو ابلیس وی چه اهلکونی زی حلاک کلما زی تباک کلما پا لا اله الا الله سرا و پا استغفر الله سرا دی وجن نبی اللہ صلاة و سلام دروازی پا خپل وی او یازل او سلزل نو چه پیغمبر او یازل او سلزل دا اللہ نا استغفر الله وی نو ماو تعالی خو پکار داری جی منگا زرزل وایو ناغی نگونا نشوه و نتن اکیده و نتن امکانو خدا دا امت تا پار تعلیم ده استغفر الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات او دغ انسان ځان لفضیلت ته چې دې ځان لم بخنه غواړي او د خپل مسلمانانو رونو د پارم چې اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الله ما تم بخنه او که زما په شان زما رونو نورم دي دا غینه به ګناهونه شي الله دا غی په ګناهونو باندې پر دی واچه والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله پی جنی متقلبکم ستاسو اوریدل روریدل او یا زید اوریدل روریدل ستاسو دا دنیا او یا دروازی گرد سار رناشی او دی پا گردی دو بانی ستړي شي کله یو پلو کله بل پلو او مسواکم نو بیا خپل کور ته راشي او په کټ باندې سم دی الله وستا دروازه دا وړې دل وړې دل او د شپې د املاستا دا دنیا چې ته پکې ګرځې او دا ستا کور او کوټه چې ته پکې نن شپه تیرې او آرام پکې کې دا ماته دی پته او زه معنا دار چې متقلب دنیا او مسواکم دا قبر الله پی جنی پویږي متقلبکم پاغه زیدا وړې دو وړې دوستاسو چې تاسو ژوند پکې او دنیا کې وخت یې راوي او مسواکم او بیا غزیدا آرام ستاسو چې هغه اخیری قبر دی دا د صورت اوله حصہ مثل الجنة التي صفت داغ جنة وعد المتقون چه وعد شویدا پرزگاران سرا فی انهار من ماء غیر آسن پا دیکی با نهرو نی داغ و بونا چه نبی بد بویا نبی بدل شوی و انهار من لبن او دیکی با نهرو نی دا پیو دا شودو لم یتغیر طعمو چه نبی بدل شوی خونداغی و انهار من خمر لذت للشاربین او نهرونه وای داغه شراب او چخوان ورکون کی وای سکون کو او انهار من عسل مصفا او نهرونه وای داغه شاتو چغه بالکل صفائی ولهم فیها من کل الثمرات او ی بردی د پاره په دې جنت کې د هر قسم میونه و مغفرۃ من ربهم او پردا د رب خپل نه په ګناهونو ردی باندې کمن هو خالد فی النار دا پشان داغه چا دی چه دے با ہمیشہ ہی پور کی نا وسکو ما ان حمیمن او سکولشی پا غیبانی و بگرمی فقط تا امعاءهم پس پریبا کی کل میر دی ومنهم من یستمعو الیک او باز ردین آغا سوک دی چه وقت دیتا تا حتی اذا خرجو من عندک تردی کلج دیو دیستا دخوانا قالو نوائی للذین اوتو العلم وائی اغا کسانو تا چه ورکل شوی دی غیتا علم پو دی ماذا قال آنفا دا دستور لگ مخی اولائک الذین دغ کسان طبع اللہ على قلوبهم مہر والد اللہ پزلن ردیبانی واتبعو هواهم او روان دی پخبل خواہشاتو پسی والذین اهتدو او اغ کسان چیرا دے اقلر ہدایت زادہم ہدا زیاد بکی اللہ دیتا ہدایتو یا علم و بصیرت یا توفیق و آتاهم تقواهم او ورب کی دیتا پرزگاری دی دی ورب کی دیتا اغیر دی دی فحل ینظرون پس انتظار نکی دا مکی والا مشرکان الا الساعة مگر قیامت تا انت اتیهم بغتتا چرابش دیتا ناسافا فقد جاء اشراتها یقینا را لعلامات تاغی فانا لهم چرت بید دید پارا اذا جاءتهم کل چراشی دا قیامت دیتا ذکراهم فن و نصیحت و عبرت حاصل اول فاعلم پوشا انه لا اله الا الله پدی خبر پوشا شان دادی نشت دے لائق دمندگی سوا دا اللہ نا واستغفر لذنبکا او بخن غوالا دخپلو بوجونو دخپلو گناہونو وللمؤمنین او دفار دا مومنات والمؤمنات او دفار دا مومنانو زنانو والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله بيجني اغزيد اوري دور اوري دوستاسو دروزي او اغزيد آرام ستاسو دشبي يا الله پويگي متقلبكم پا اغزيد اوري دور اوري دوستاسو دي دنیا کی ومثواكم او پا اغزيد دپاتي کی دو دارام ستاسو جي خبر جي.